بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا مثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سوره بقره سلور سیوا اولی سکه اثبات توحید او غدر بابو نوا مفصل داره بیان شو د دې نه دوی مې صد صورت او په دې دوی مې سکه اثبات رسالتو پاره باندې د يهودو د مشرکینو نه اعتراضونه او داغه جوابونه یو اعتراض مخ کے ترشوی و بیگا سباک کے پراتو دی جبریل چمنگ ستا خبر زکنمنو پا نبی علیہ السلام دانہ اعتراضنو منگ ستا خبر زکنمنو چتا سر جبریل راضی آواغز منگ دشمن دے زمنگ دا پخانو زکا آئے تے قسم آ قسم تکالیف او مسائب رسولیو نو کچر تا سره بر فرشتہ راته موږ بس تا خبره مانه دیوا نو منو ځکنا چې تا سره جبرئیل راځي اول د یهودو او د روافضو اعتراض شوی نو په واسطه باندې کوي په پیغمبر لومبه اعتراض د واسطه کاو چې ستا واسطه صحیح نه را چې تا سره سوک وهی دیو تا له سوک علم درکای نو داغي پنځه جوابونه یو جواب د پیغمبر داو چې جبرئیل هغه فرشته را نزلوا علی قلبک باذن الله زما فضل بال قران را لګل او قران یو خوده ده نو یو هغه فرشته وا باذن الله په حکم د الله راضی دیم جواب داو مصدقا لما بین یده د پوغانو کتابونو تصدیق کړي ده دریم وعدن هدایت په دنیا کې ما تا کړو ما تلار سم کړو دنیا کې او سنورم وبشرا للمؤمنین د مؤمنانو د پاره زیره مالې د جنتونو د پاره زیره را کړو او پنځم سوچ د جبرئیل دشمن وی هغه د الله دشمن دی دا تفسیری جواب او پنځه جوابونه وکړو یو جواب پیغمبر دا وکړو دا غا یهودو دو سوال چه تاسو پا فرشتہ اعتراض کوئی پا جبریل دو آغاز ما پذلبان قرآن اخیره دسنگ دا غا خلاف حکم دین دا چه دا سورة پخانی کتابونو دا غا تصدیق اکره درین دا دا ادایت حسر چشموہ او سلورم دا چه زیری دی مومنانو دا پارا او پینزم چسوک دا جبریل دشمنی کئی دا دا اللہ دشمن دے حاصل دا جواب دا دے چب جبریل راجی نواتا بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم راجی واللہ ارالی زارا سنگا منکم نتا تا باوی اغا اعتراض خوشیطان دا دے اغا نظریہ بدلے نور حقیقت کیا اغا شیرے فرنگو لبدلے فرنگ باندے حتا تا با موسوئی من بستا خبره من لوا استاد استاد سینه ها هغه استاد چې چاله دی قران ذکر لري دا هغه سینه دی استاد با په واسطه بدل اعتراض کوي مقصد دار چې دا هغه واسطه چې کمزین علم خوريږي هغه مظلوم کم هغه بدنام کم نو خلق با هغه ته پس کو کولی ګوري بیا به علم نه حاصله چه دم نار سریگی نو تیار جوڑیگی یہ اعتراض داو دویم اعتراض پاغ نحو اعتراضونو کی پر سلیمان علیہ السلامو چه تا حق پرس پیغمبر زکر نئی چه تا دا سلیمان او دا داود علیہ السلام تائید کے ادارہی ملگرتیا کے حالان کی آہو جادو گرو آہو ساہرانو نو جواب وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے زکر سیر دا کفرو نو سلیمان او داود علیہ السلام جادو سیر نو کرے دا بدنام اپ آغی الزام لگولیو چه دا ساہرو نتا تو ہوئی چیرا حمن بستا خبر منلوا خوچون کے تدا آغا خلق و ملگردیا کے چاگا دانو منی خیرات نمانی دعا نمانی آغستا ملگری داری نا دکتیس نو من زکستا ملگردیا نکو نو جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا دریم اعتراض ما انزل علی الملکین پیغمبر ته وی چې څنګه د سهن نه منکه حلال کې په سحر باندې الله دو فرشته را لګلې وی په بابل خار کې چې یو نو مهارود او دبن نو ماروتو نو جواب د سنه فرشته الله په سحر را لګلې نه وی او کرا لے گلوی بطور امتحانن را گلوی تا تبوی منگ بستا خبر من دیوا خوط منگ دی سہن نا دو کورونا او دو منترونا منکے ولی داخل چه سہر کئی جادو کئی کوری کئی منتر کئی او تا منگ داغینا منکے نتا حق پرس زکنے کتا حق پرس وی نتا بتا جائز کریو او تا منگ داغینا منکے بیا سلورم اعتراض پا پیغمبر داو چه تمنگ دا الفاظو منقولو نمنده اگورا کلو دامو آئے و کلو دامو آئے تا تبوئی چه رکتا حق پرسوئے نو تو تا با یا رسول اللہ یا محمد نبنداو و کلو یا محمد سی نده کلو یا بحق فلان سی نده کلو یا ببرکت فلان سی نده نو دا الفاظ بجاہ فلان بحق فلان تو منگ دینا منکے منگستا خبر زکن منو نو جواب یا ایو اللذین آمنو لا تقولو رائنا اے مومنانو موائے الفاظ بیدب اے آغا الفاظ ولوے چپائے کی معنی سیم دا و پائے کی معنی غلط اوم دا رسو تو دا اے بیان کو انشاءاللہ بیا دا سنورم اعتراض منگ دا آغا الفاظ غیر من قلو نتا بندو دا الفاظ من قلو نمنگتا نبندو بیا پینزم اعتراض پا پیغمبر داو چیرا تکلا بیت المقدس تمخ کے کل بیت اللہ تمخ کے ستاقل دن کی شکو کلوے حداش جائز دے و کلوے دانا جائز دے کلو دیو بیان کے و بیا بلو ازداری تردید کے لکا ہوا ہی برالا کلو ہوا ہی منسوخ شوا نتا تب ہوئے یرا من بستا خبر منلے و مخ کے بدے یو سوے و اس بل سوے مخ کے بعد وی چې د جنازې نه پس دعا شتا مخ کے بعد وی د مولو د پاره ختم باندې پیسې وځه غسل شتا مخ کے بعد وی د خوزت القبرستان تشتا مخ کے بعد د سنتو نه پس په اجتماعي طریقې دعا کولا او سوی ناروالی دو جواب ما ننسخ من آتنا ننشانات بخیر منا و مثلا مخ کے میزه کا کولا را پتا نوا نمی قرآن ویلیو نمی علماء و اقوال کتلیو و اسم قرآن و سنت و آوریدو امیلی دا نزک دا داغی رد کو ما زک داغا نمانم جسی یهودی خونیم چه نسخ نمانم زخ و نسخ منم زکا اگورا دا خطی چه نسخ نمانی مخ کری سمودا مخ کری ویلی بلستن دی چولا کمبر بری دشپی اچو کوتونا او آس کتونا او پا کولونا او قطع قطع سادر بریا چولی او سو گورا او زی پکی دان تلو گوری وی ای سیگان ایر کنڈیشن آگا کمپل دی ولی لرکلی دا ختم منی خواست دی انکار کے ماہ که یو حالت او اس بلا حالت دی بیا بری پس بیا آگا بل حالت راجی دا بنی بیا دا خو پا انسان حالتون راجی کلا دا جالت او کلا دا پوئے ماہ د جالت وقت و پویا نوما اوز پویا ملاو شوا نزول غلط کارا چره بنا کما قرآن و سنت ما تداوی نزوب داغین و منکیگم ما ننسخ من آدین حاصل دا جواب دارے ان اللہ مالکن یفعلو فی ملکی کیف ایشا اللہ سچی غالی نوارا کئی پخفل حکومت کے راغ اختیار چلی گی مالک دے نو مالک الملک بادشاہ دا بادشاہ نو دے بیاش پگم اعتراض یو سن اول شپار سمایات کے چتا پرس پیغمبر زکا نہیں چتا منگا دا مدرگارانو نمنکے حالان کی باز مدرگاران دا اللہ نیازولی دی لات منا توزا عزیر عیسیٰ علیہ السلام تا منگ دا اغیر نمنکے اگر اغیر دا اللہ ابن اللہ دی دا اللہ خاص خلق دے تا منگ دا اغیر نمنکے تا تا بہوئی یہ را تو ممنگن من دے چون که تا یو مسلک کرے وا او تا یو مسلک تے نیازولی دا اللہ نشتا توی چدا سنشی کولے منگزک استا خبر نمنو نو جوابونو داری پینزا کئی واغورا نائب نیازولی آغا سوکنی سی چاگتا نقصان وی آغا یا ذات کے نقصان وی یا آغا تا عارض کے نقصان راجی دیکھا ماما خیویلو اولا دو نقصان ذاتی و دو نقصان عارضینا پاک دے قالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان سکے مرا قالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان وائی یود وائی نسواران ولی اللہ نائب دالان یا جوری دی اللہ نائبان نوری دی نو جوابون پینزا بستایا دی سبحانو یو بل لو ما فی السماوات دوا کل لو قانتون درے دیو سماوات والارض پینزا او بل ہاں بدی ویزا قضا امرن فا انما یقول لہو کن فیقون فنس جواب نکوما اللہ پاک دے دشرکانونا دنیاج بنانونا بل لہو بلکہ اللہ لے اختیار دے برا اخکتا اگر نیاز علوم اختیار نچری درم کل لہو قانتون تول اللہ تری محتاج آتا چوے نیاز علی دی اغم دا اللہ محتاج دی او سلورم دیو السماوات والارض داشنا پیدا کونگی دا برا او دخکتا دا غیر اختیار شریگی نو آغا آوا کے نائب نو نا نائب کلو نووے او پنزم انما ازا قضا امران کلا چی فیصلو کدی یو کا دا موجود کولو چی شا بیا کی نو چه نفس پا ارادی دا غی اوکار کی گی نائب تیس زورت پاتی شا نائب خواغا سوک نسی چه بغیر دو حکم دا غا فیصلہ نکی گی کار نکی گی اگر پا ارادی با نکار کئی بیا اوم اعتراض پا پیغمبر داو کتا حق فرس پیغمبر وی مستا پاک فرس اللہ یو خط برا لے گلے وی دو برا نچٹ چه خلقو دا زما پیغمبر دے اومنئی کتا فرس پیغمبر وے نو منتبا اللہ ویلی وے یا بے یو چٹرا لے گلے آیا بے منتبا اللہ ویلی وے چه دا زما پیغمبر دے اومنئی کتا فرس پیغمبر دے کنے ستا بارکی بموئی کتا فرس ملاوے ستا پاک فرس ریبا نور ملیان ویلی وے چه دا ملا اومنئی دا حق فرس دے خبر سیدہ یا بے چطول شائع کری وی یا بے منگتے ویلی وی آخ استاد حق پرستے نے انکار کئی دولی او خواہدی او تپل خواہی معلومی گی دا چطا حق پرست پیغمبر نئی تا حق پرست مدا نئی پیغمبر تے وی حق پرست پیغمبر نئی تا تبوی تا حق پرست مدا نئی ولی کتا حق پرست مدا وی نو دیتول ملیانو با تا دا حق پرستی بیان کرے وے تائید بے کرے وے تول کلی ملیان یو خواہ دی او تبل خواہ تا تب ہوئے دا اترازون دی دا آیات کدا پتا بانے کئی تا چدا حق آواز کے ندا و پتا بانے کئی وقنو اترازم کئی او سوال وقال اللذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ وائی ولی نپوئی گرے ولی خبر نکی من سر اللہ ستا صداقت او تاتینا آیا یا ولی نرولی منگتا یو چیت یو چھٹ راشی ستا پا صداقت باندے نچھٹشتا اونمان سر خبرے کئی نچھٹشتا ملیان ستا پا صداقت بیان نکئی حق پرس ملانے جکلی کی کار کے نا بتا تو وی نو جواب دو جواب ندی یو جواب قانون پدے جاری ندے چھ بادشاہ یو فیصلہ کئی نو عاملان کئی دادشاہ کسی نزی بادشاہ قانون پدے جاری ندے چھ دو ملک یو سربراہ دے یو بادشاہ دے نو چاگا یو فیصلہ کئی نو دادشاہ کسی نزی کن عاملان کئی عاملان کی احبال لور کی ٹی وی باندے تقریر کی ټول خلک خبر شي چې نن صدر دا اعلان کړی دی او ته څوک ځان نه خبرې نو ته تیار دي بیا سزا لا وې تا ولې ځان نه خبره او ما دا جنس نو جاری کړي ما دا فیصله نو وکړي تا زوږ ځان نه خبره نو بیا پدې نه پاتې کیږي چې دې ځه خبر نه ومه پدې بیا نشه بچ کیږي ښا یو ځل ها مشرف اډینس جاری کړي لوټ سپیکر باندې نماز سپیکر چلاو ما سوتن تیمو پولیس را رہے ہما درسو کو کمرے تو ڈائریکٹ را دن نشو طالبان بڑا خطری روٹائی لا آو خلق تلیو ہاں کورنو تو دمانزا نا پس درس نا پس باتا ریتا والی سپیکر چلاو میرا با چلاو نو کلاو ویتا تا پتہ نیشتا چاہ دنس جاری شوئے رہے میں نا تاولی زان نا خبراو ولی آر دنس میں جاری شوئے صدر اعلان نہ رہے کرے میرا مالا خوبتا نظر جماعت کے ناس دے دو رزان خبروں کو نا ہاں ندا ادینس وزان خبر کا ادینس جاری شوئے نو پدے نخلا سے گی بیا ہاں جزا خبر نوما نو دو دنیا پا ادینسنو با نظام پویا کے او دا آخر ادینس چدا اللہ دا طرف نراغلے و نتاول پا غیزان نپویا کاؤ نو قانون پدے جاری ندے چھ بادشاہ یو حکم نافذ کئی دہر چاہ کسے لجی آدینس جاری کی حکم جاری کی افسوک تزان خبرے او کزان نے خبر نکنو سزا لبیا گورا او دویم دا اللہ فیصلہ اللہ چاہ سر خبری کری چھ دازما پیغمبر دے دے قرآن کی اللہ ویلی کنے زی پدے دا میں پیغمبر دے مارا لے گلے دے مارا لے گلے ویلی کنی دی ویلی دا قرآن چھ سوک للی نو آغت بیان دا دے خبر دے چھ دا اللہ پیغمبر دے بیا دو ومو دے اتم اعتراض منس کے درے خبر دے یو خبر آ بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شرے رے ولی پکی شرکے وائدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتیا لطائفینا والعاکفینا ورکع السجود عظیم توحید تولو انبیاء مشترک مسلوا خصوصا ستاسو نکانو پدی وصیت کرو ستاسو نکانو وصیت کرو ولی نمانے ہاں ولی نمانے عظیم دا ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام دعا دخل نکدا ابراہیم علیہ السلام پا در زیر ور کرے ہو ربنا و باشفیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و یزکیہم دا اعتراضنا اوو او دوو مودا تم اعتراض منس کدر خبری بیا تم اعتراض پدے کتا حق پرس پیغمبر وے ہاں نو ستابت دن کی شک نو ستاقبل دن کی شک رے کله یو قبلہ کردے کله بلا قبلہ کردے کله یو خاموش کے کله بل خاموش کے کله یو رکعت دو یو طرف تو کی بیا رکعت دو بل طرف تو کی استغفر دم کی شک دینو منگ تبسو ہے لیکن پیغمبر کله حکم را ہے دے بیت المقدس کله حکم را ہے پترب دا خانہ کعبی و استغفر دم کی شک دینو تا تب وہ استغفر شک دے کله یو مدرسے رجے کله بل مدرسے رجے اچھو سنے ہی رہ گئے دلے رہے سمجھ حال تک کہ اگر لیل روانہ ہو دے پاکر نا نا آل تو گورا لیل خودے پھانے رہے اچھے کہو تھا نا اول مشین بن کا نبے لیل روانہ مشین اول بن کا الله در رحم کوسو ټول کار دین ګرځول ارته د خیال کوي کنه یا چې دا دین کوي اصل دین شي راځو او نه هم ترا فتواب د صفا مروه چې په خپل صفا مروه طواف کې او موږ د طوافونو دو زیارتون نمنکه لو جواب ان صفا والمروه من شائر الله صفا مروه د الله پاک زین ندی ما د پاک الله حکم کړي تاسو سچا په دې حکم کړي دا نه اعتراضونه او دای جوابونه اوسو او بیا په اخر کې چا دا مسئلہ پتکلا ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات نو اولائکا لعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون لعنت ویبا لعنت ویمکی مخلوقات او بیا مسئلہ دا توحید ویلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او پاغی دلائل اتا دماخیر ترقیوا او بیا زجر و من الناس ما یتخذو من دون اللہ او جگرہ فما بین داغا غلط و خلقو کے عابدین ناکار فیران ناکار ملیان او رد شرک فیلی او آخر کی بیان محرماتو داد دی دویم اسی د شپگ او یا آیاتون خلاصہ ما بیان کرا نا اعتراضنا یو اعتراض پراتو دی جبریل دویم صفائے دو سلیمان علیہ السلام دریم پرادلو دو سیر سرورم پالفاظ من کولو پینزم پنس خا شپاگم چالا نائبان نوریوم ستافت داقت دے خبری ہو کی اللہ او اتم پا تحویر قبلہ او ناہم پا تواب دو صفا مروا او داتم او دووم اعتراض منس کدر خبری او بیا زجر کاتمینو دا حق تا مسئلہ او پاغی آتا دلائی ارس اکینا حضرت رازم آتا سبق ہو رہا اعتراضن اعتراضن نرستو مسئلہ توحید چدا مسئلہ دے پتک لیا را نو یلانوم اللہ لانتی اگرزے رے وملعون اللہ شوے ملعون شوے تبا شوے مسئلہ توحید الہکم الہ واحد مدرگار ساسو مدرگار دے کیو حاجت روایہ دے دلائل او جگر اما بین دا عبیدین اما بودین اکی ولما جاءهم رسول من عند الله استرجمه يوصل يو نمبر ایت ولما جاءهم رسول من عند الله ارکلا چلاوی دا پیغمبر طرف دا اللہ نا مصدق لما معهم تصدیق ان کے دا کتابونو چې دای سرو دې سره کوم کتابونو دا تصدیق کړي نبزا فريق من الذين اوتوا الكتاب لو غرزو یو ډلې دا کساونا چور کلیشو دی کتاب سیو گرداؤ کتاب اللہ دا اللہ کتابی گزار کر وی گردو نبذف ماند گردو لسرا لکا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام چگا چولے واو پائے کے آگا تصویر اولی دا شکل پائے کے نبی علیہ السلام زر اگر گزار کر ویخ کلا وزری گزار کلا دو وجه د بد ګرنلو د سنا داغه تصویر د دا شکل د وجه نه نبل په مانو غرزول سره او غرزو یو ډلې دا کسانا چور کړی شو د کتاب الله ای دا الله کتابی گزار کوي غرزو ورا ظهور مرسل خپل شاګانو نه څنګه گزار کوي انهم لا علمون ګویا کتاب وې دین پویدل دا اللہ کتابان عمل دا چه پری خودو لکسنگ چه یو بنده یو کتاب روالی یو شاعت گزار کی دو چه شاعت گزار کر دو آگئی آبس کر شاعت اوئی لکا شاعت گزار کر پری گی دا محکی دی دا وی کنوی دمانا دا اللہ لائد کا انہیں قرآن دا چه شاعت گزار کرے رے ہاں دا دینا رو خبر ندی نو نور دو نورو کتابونو حالتو گورا او دو قرآن حالتو گورا دا هر یو سیرخ پخ پل پل وقبان قدر ستا خود قرآن قدر اکلا کرے دیو جنا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ پخ پل زمانہ کیا غم فریاد کرے در خلقونا چو قرآن نزدہ کی اغی کتاب دے قصیر نونیا پا پائی کیا روئی نبذو کتابکا من وراء ظهورهم وتمسکو بزخارف الوزیانی اللہ دے خلقو استا کتاب شاعت گزار کر اللہ کتاب استا شاعت گزار کرے نبذو کتابکا من وراء ظهورهم گزار کرے خلقو استا کتاب شاعتا وتمسکو بزخارف الوزیانی او منگول اولگول پاغ بیہودا اسی زنو باندے حجیان بیہودا زخرف فل علمو دا بیہودا نو دو قرآن فا مقابلہ کی چھ قرآن بندے در باندے او قرآن منکو دو کوشش کئی تو چھ دے فا مقابلہ کی سورا اغا نور علوم دی ناغا حجیان کی دی فلسفو گورا نورو گورا قرآن دا نختمی او دا غزل راولی مخطاب فَلِعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صَحَابَتْ هُمُرُ الْعِرْفَانِي اِلِمُ خَاغَو چا اللہ قرآن کے ویلے ہو اِلِمُ خَاغَو صَحَابَو بیان کرے ہو پیغمبر حدیثو کے ویلے ہو هُمُرُ الْعِرْفَانِي خَاوَنْدَانُو دَعَقَلْ وَالَ وَيْلَي ہو علمِ نندہ اللہ کتاب ہاں ختم کرے دیو جنا عبداللہ بن مسعود روایت دے غوئے اذا اردتم العلم فانشروا القران كلا شرادكم يتاسد علوم جزء علم زكما اذا اردتم العلم كلا شرادل ري تاسد علم فانشروا القران نو قران پورته کوي لك قران يوخ علم دي ولي فان في علم الاولين والاخرين فدي قران کې علم د پوخانو د رستنو خلق موجود دے اگورا دا آر قسم خلق و بیان قرآن کے ذکر شوئے رہے دا جنتونو دا دوزخونو دا دلو دا مومنانو دا کفارو دا منافقینو دا غیر صفتونو دا غیر صداکانو سی گزار کر دا اللہ کتاب کم خواہی گزار کر رسو رش پلشانا ولی گزار کر کاننم لا یعلمون گویا کتبی دین بویدل دا اللہ کتاب مدیانو شاعت گزار کرے بیان نہ کہے وکر مدیانو دا اللہ کتاب بیان کرے یا مخلوق تا نو خلق بخام خاص دکاو خلق ازدکی زکن چی مدائی نو بیانی نو خلق بیس ازدکی او چی سوکے بیانی نو پا غی اترازو نا او پا غی الزاما چی گو دیدا چی وی دی آغا چی کئی او دیدا کئی او دی آغا کئی او آنر شا وَتَّبَهُ مَا تَقْدُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ بیا دویم اعتراض پر سلیمان علیہ السلام داو تابی شو دئی چه دا اللہ کتابی گزار که نو آسے که ناستے دا نا نا نا نا آسے که ناستے دا دا آغا سحر و دا جادو تابی داری اکلا وطبو تابی شو دئی دا آغا سحر و جادو تردو شیاطینو علی ملک سلیمان چلو استبا سلیمان علیہ السلام چلو استبا شیطانانو علی ملک سلیمان پاغ زمانی دا بادشاہ عبد سلیمان علیہ السلام کی داغی تابداری اکلا سلیمان علیہ السلام بچے زمانہ کی سرستو داغی تابداری اکلا وَتَّبَهُ مَا تَدْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ تابیشو دی داغ سیر و جادو چلستبا شیطانانو عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانَ پاغ زمانی دا بادشاہ عبد سلیمان علیہ السلام کی وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا او كفر نو کله سليمان عليه السلام بولا ان الشياطين كفروا لكن شيطانانو كفر کړو سحر روح المانی ذکر کړی دی چې د سحر دیالس قسمه ده سحر دیالس قسمه ده او پاریو قسم د سحر کې بلنه ده غیر ده بے دا اللہ نا اول یو قسم دا سیر آغا کفر دے دا سیر سو اقسام شو دیار نس او پا ار یو قسم کی آواز دے بل چاہتا بے دا اللہ نا دا ار یو قسم دا سیر دا کفر شو سیر قول جائز یو که جائز نری بیا پدی بانی عمل کول خلی او که خلی دی دا کول دا سحر جائز دی دا پارا درد حر علم زدکا چه زبا پدی دا باطل علم رد کم زان پہ پوئتا ہر باطل شے صدقہ و پاغیبان ردو کبیا او شائع قول او خورول دا سحر دا حرام دی سحر با نخورے نبا شائع کے او پا سحر بان عمل قول دا کفر دے پا سحر عمل قول کفر دے د سحر خورول حرام او د سحر د کول لرب جائز دا ځکه حرام دی لکه حدیث کی راځي من اتا کاهنا او عرافا سوچ یو ترویتی او پالګر او ساحر او کوټګر تدا ہے او فصدقه او داغه تصدیق کی داغه خبره وکا چاو تا ما تا دشیاوی او تا پالو کج داستا قسمت کی داری داری نفقد کفرا بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کافر پا کتاب بانی چا اللہ را لے گلے پا پیغمبر بانی زکا پدی کی علم دے غیب مخلوق تا نشتا او دے علم دے غیب سوکو چا دا ہو کردا ساہر لا پال کردا حسوہر يعلمون الناس السحر سليمان عليه الصلاة والسلام بادشاہ پایتخت دا اکثر دنیا بادشاہی اللہ سليمان عليه السلام تا نصیب کړو مارغان تابعو حیوانات تابعو او داغی سرا په خبرو الله پویا کړو لاروم او دیوم پلارو زیدا دواله بادشاہان شیطان بېمانه د سليمان عليه السلام د تخ دلان دی د جادو غد غد کتابونه لیکلو د ځان نه شیطان ابلیس او هغه د سليمان عليه السلام د تخ دلان دی پځه کې خخ کړو ابن کثیر ذکر کری پدی دے چھو سلیمان علیہ السلام کلو وفات شو نمہ مات سلیمان قام ابلیس خطیبا ابلیس پاسے دو او خطابت شورو کو بیان شورو کو اے خلقو ایوہ الناس اے خلقو ان سلیمان لم یکن نبیا سلیمان علیہ السلام نبی نو انما کان ساحرا تے جادوگر و ساحر دو دا بادشاہی فسحر روانوا دے ساحر او کستاسو پدے خبر کشکی فلتمیسو اولتو ایتاسو داغت تخ دلان دی زی داغت سامان داغت تخ زی دلان دی و داغت کور کابینه اولتو ای خلق چراغے او دا تخ زی دلان دی چکرا زه کلاو شو او کنسته شو پای کې غټ غټ د جادو غټ کتابونه رووته را خلک یې وګوره کنه دا چا اخریو دا بېمانه شیطان او پای کې چې کم شرکیات او کم کفریات او کم ناروسی زلو ټول پکې بېمانه لیکلو دا د شیطان بېمانه حرامي کا دې کړه کله بازار څخه کوي وره تر سوچ پکې کم جائے کی کار کے آغازے کی با دا سے بارائی کس یا دا سے چردیر آغا کس او پکنے پڑھے سبی دا سے خودی پڑھے ہمارا تعویزو نہ کئی آج چھ بائی دے او خیم رہتا پھر آغا بے قالی لاندی ہوگو چھ پاکے پراتلی ہوکا پراتلی دی پا پلانی گھٹ کے تو گورا آلتا با آغا سے ہونا پراتلی جادو خپلا کئی او دے جادو نہ رہا حالان کے دا با ایمان برا غلی زانب سحر او کوڑی دی کری او پاگا جے کی بے خودی او خلقو تبا اقا جے خیط کم دے کدی خیر ردانے جے تیرے دا دا کلا کلا دا سے کئی امام احمد امن حنبل سے کلا بیمار شو بیماری سخت شو اگر سلورم امام چو کشر اٹھو لگے امام احمد امن حنبل بیماری چی کلا سخت شو نو زنادقه تا پوست راد زنادقه دور کلو زنادقه تپوس سرال چیرے جی منگا تپوس سراغلیو خوشاگردان نہایت اخیارو ڈر قابلانو شاگردان پو ڈر رت کار دے خوا لکھا ماتا اس طابل ازویلو دی امام کرخی شاگردان بے خوندو نو داغا آغا مشن ختم کرو او دی امام احمد ابن حنبل شاگردان دور قابلانو چو مخی بوتو او کم حالت تے او رساو شاگرد پو ڈر رت کار دے شاگر چی د خپل استاد مشن په ترقی باندې بوزي استاد خلکو ته دا تخکاره کوي دا زما استاد دا کارنامی کړی دي او بیکار چی لاغه په خپل استاد باندې خاورې چی او هغه دفن کوي چې څو وخت تیری یا ختم چې دا سوک او سوک نو هغه به خپل ختم شي بیا نو دا چې ختميږي هغه سلسله د علماو دی طریقې باندې ختم شي زنادقه راغلی او ته پوس لا تپوس بانا کرے او خدا کا تپوس کے داغے خپل مقصد ہو دم نے یہ چٹی دی کرے ہو دورا زنا دے کہو او پائی کہ اگر مسلی اگلی کلوی چا اگر مسلو بانے ہمیشہ امام احمد ابن حنبل طول عمر کے مناظرے کرے وی اگر دے شرکیاتو درف زردو اب طول عمر داغے پا خلاف کے لے گیا ہو نو دے آغا مسئلی لکلی وی چه کمی دی شیعو وی کمی دی روافظ وی کمی دی خلق القرآن ببارکی چه دما دا دی مسئلنا توبه دا او زر رو گرده دما او مسئلی سیده دی خوزا اچه پا دی مسئلو باری روانو ما دا او گورا تاکر اکر لداتی کئی دن چوتی دی کلیو پتی زان سر رولی و شاگر داغا زنا دی قو او بارکر ایسشو تپوس جیمن کا تپوس ترازو شاگردانی وی راضی نو چاگئی رالل اگر روافظ چار چا پیرو شو دی امام احمد ابن حنبل نا اوکٹ کی پرو تو سو کیوں ہوا کے ناسی دی جب دیر بس اللہ دی دا سے کہو من خودی خپی ہو تی بیمار ہو خو پس طریقہ بانی اگر چٹ اگر خط دا اگر دا بالخ لان دی اخولی ہو پس طریقہ بانی در نحکتا هاوائی که طول شرکیات او بدعات اغیری کلیو چه زده دی مسئلو نواپسی کوم او مسئلے اصل داری چه کمی ده شرک او ده بدعات ہوئی اغیی لالل ها تپوز تپوزوش اغیی خپل کارو که تپوز بانو و مقصد داو چه من خلقو ترستو و او چوگو رکن منا مسئلے خدا قداری او تاسو وائداری او داری چه کلا امام احمد ابن حنبل بیماری سخت وا او اخره کې هغه وفات شو شاگردانو چې کړه غسل د پاره غستې ده امام احمد ابن حنبل نو چې هغه ټول سامان چې هغه سامان دا کټ کې جو یاد ماری وا کټ ورس چو هغه سامان برابر کو کې خو دا دې کې سو ګوتې مته و نه سامان چې کته دې چټ کې برامت شو هغه چټ چاغا ناکار روافظ و زنادقو لکلو اوه او دا اطول دا شرک و دا کفر مسئلی لکلی شوی چوٹی ذرا قشلاو او جودی ختم کن شاگردانو و یا سرکر اشت منگ پریدو دا دو رس و کابینا وارسان نورو گونی جواقی دا منگ مشر خود دا یکی دیوارو دا خواست دا شاگردانو ویدادی و داری شاگردان نهایت قابلو داغی وجودی پاتی نکا وجودی ختم کا وی زمین دا استاد اقیده من تا معلوم ہوا او زمین دا امام سے چه داد سکول دا خواه از نادقه چه بل از تپوس راغلو معلومی گی دا چه داد آغی اغا کرتبو او دا آغی اغا لکو شاگردان قابلانو که شاگردان ناکاره آو زمین دا استاد دا اقیده و او گوره یو تا بیوی بل تا بیوی ناغ سر بخور شده او دا آغا با باده که بخل که اختلاف جون کرده دا چه کده کلا کئی با ایمانا دارنگی دا دا دی خلق و کار دی رضا میں پکی کتابونو که کلا دا چه خبری اولی کی او بیا نسبت آغا تا کئی دا امیشا شامی دو قسم را رد المختار دو مختار یو دو و دور مختار کی دی کلی دی چه دا چانه سا شیع روک شی نو آغا دی او قدم الار شی دا مصر ولی پا طرف بانده او ارتو دی وی که تا دا ما روک شی شی واپس نکو نو زبا تا دا دفتر دا اولیاو نو باسم نو تا تا بوز چه کم خلقو سر آغا شامی دا هغه در مختار تا ته وی ګور نه منی دا ګور نه منی شامی کې دا لیکلی دي چې دا چا نه څه شی رکشي انو دو ولی د مصر په طرف دی او ګا ملال شي او هغه ته دی وی کته دا معروف شې شی واپس نکو نو زه به تا د دفتر د اولیاو نه وباسم نه منی کنه ګور شامی کې راغلی اوس تاسو د بدر دی تزاد او دی خلاف بوی تاثرہ واتک دی شامی کی راغلی در مختار کے دا دا مصر چاپ دے دا مصر پا چاپ کی چکل مصر چاپ پا مصر کے دا در مختار شائع کے دا نو شیگانو روافظو دا زان نفر کے دا خبر دن نکلا او اگر چاپ کا کم در مختار چلے استنبول والا دا پا استنبول کی شائع شوی دا 1920 کے داغی نمخ کے 1920 کے چکم شامی در مختار پا استنبول کے شائع شوی وا نپائی کے دا خبرہ نشتا دا خو 1355 کے چکلہ پا مصر کے دا شامی شائع کے دا تو دزانے پاکی شیگانو دسو کو دس مانا دن لے کر پاکی زان دا خبرہ زیف و زید آسنیو پاکی دا خبرہ وا او گورا شامی کی ہوا او گورا استنبول او گورا استنبول پدے سے تو گورا پائی کہ ماتا ہوگا عزیز بے امنم دا کوئی شیعگانو پا مصر کے چکم نسخہ پائی کدا نو دا مصر پا نسخہ و دور مختار کدا خبر موجود دا کم نسخہ چرا استنبول شائع دا 1920 کے دا غیر مخ کے نو پائی کدا خبر نشتا وا مخکنه چاپی ګورا او رستنه رستنه خو به خلک ورڅ نه کړی بیا دا کړه کړه بدا څه کوي نو حدا حالات دي لکه ما غخط ابل از بیان کړو چا را يهودو کوم خط پیش کړو د روم بادشاہ ته چې ګورا نبی عليه السلام ها يهود جزيه معاف کړو او څه زمونږ جزيه اخلي او دلیل خو یا راي خط پیش کړ او پاخت د دو صحابو د ستون اومو د سال دی نبی عبادہ او د حضرت معاویہ یاد ہے کہ یہ بے خطا یو شئی کرا برای بزمان ہو کی خودی سے جنو سر مصیبت دارے تو مکناتیس ہی دا نورم کلر کیگم نو آواز نہ کہی کنیز دیکیگم نو آواز را کہی تو مسئلہ دا جوڑے دا بہرحال حاتب ادیر احتیاط کے آغا اسماعیل شیخ الاسلام اسماعیلی انصاری چدا آغا دا عبادت دلان دیزے آغا ناکار خلقو مجسمہ جوڑا کرے وا خیشکلے جوڑ کرے وخق کرے ہو کنو دا تولی طریقے بتا سر کئی الحمدللہ و زخلی دا وسنور کئی آنو دا ہونا نو سنی شکو لے لکل وولی کی ایوزے کی بیکیری خلقو تب اطلاع شاو دا فلانی مولی سے اپکانے زیو گورا فکشتاو کنشتا اچھو جو دانمانم دانمانم نستا استاد تو چھ کلک شاگر دی اوئی نمالا درو گئے زما استاد آزد خبر خلاف دے بات اقبل قرآن وی لے مطلق آقی دمارو مرا دا کار دے دا تو سلیمان علیہ السلام پا بارکے دا پروگرامون جن کلیو دا شیطان با ایمان دا کار دے ہر زمانہ کے دا شیطان اقبل کار کئی دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کے دا کار کرے ہو وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا لكن الشيطانان كفر كانوا يعلمون الناس السحر شوفوا ده خلقوا تجادو خلقوا ده جادو خود شيطانان يعلمون الناس السحر خود بعد شيطانان خلقوا تاسحر جادو لرا يا يعلمون الناس بطلان السحر يا زمير راجل سليمان عليه السلام ولو تفائل خود بعد سلیمان علیہ السلام والو انا تخلق تا بطلان السحر بطلان دا جادو شیطانان بخلق تا جادو خودو او دا سلیمان علیہ السلام ملگر بخلق تا دا سحر بطلان خودو دا سحر باطل و ناروارے وما انزلا علی الملکین گورا فدی کے اغلویا جنگ چشیو ہندوستان کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ چاغیم دزان ادا سے یہ چیز جوڑ کرے ہو پر ہندوستان کے یوزے سن جو سمندر پگارا سمنات یوزے پاغی کی یو درگاوه د اندوانو لویا درگاوه محمود سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ صد پاس ازبر کالا داغی وشو دارا حملے چاگر آگئے و پاغی حملہ کولا اندوان رالل و اسیبا سچ غالے پلکونو منونو سونے و تا پیش کلا چدا با درکو او دبا دتا سموایا او اینا دا چرتا کی اغا سلطان محمود غزنوی اللہ دی پی رحمت نوری وی کمانم دا دی پیوز کی سودا اکلا و پیسے میں واغستے لزمان نم تاریخ کی راشی اغا سلطان بد فروش چاگا بود خرس کرے ہو او پدیبانی سونا و سروس پی نغستیو زمانون با بد فروش راشی تاریخ کی او کداما نوار کا ختم میں کا نو زمانون با تاریخ کی معمود سلطان غزنوی بد شکن راشی زغپنن بد شکن پریدما تاریخ کی او بد فروش نپریدما بوتان خرسون کے اغپنن نپریدما اغا سلطان چاگا بوتان ما کریو او اغای اجور ختم کریو خواغی سکو لیو چونکہ اغا طاقت ورو اللہ فوج ور کریو او شکل حملہ اکلا او مشرکان چی اکثر بزدی لی او بی اندوان آدیر بزدی لی چو پاگا درگاہ تر آگئے او حملے اکلا او اغا درگاہ معمولی درگام نوا داغی تقریبا سو گدا اغا پلنو او چتواری سو رو او د سلور سو کلو امدن باغی تر آتا د سلور سو کلو لکا تو ریرے یو کدے مانکی دوے لاور درے دا چه سلور سو کلی انصاب کنو دے سوڑا مدن دے دا با آگے تر آتا او سلور سو پائی کی منجورانو سلور سو لو یک کارخانہ و اشتفنی و دا رنگے او پائی کی زنانوی پیر لی جنا کئی پا نظر کی با خلق راوستے منجورانو لا او چه آر سار با کیدو ناغا جنکو با پخپل وقتو پخپل کنسو بانی اغا درگا جارو کاؤ صفا کاؤ کنسوی چرا وقتا بے دا سے ببر کلو او دیر میں دا سے دجارو شکل جوڑ کلو دا سے پلین با ادری دی او دا سے بے اغا درگا دندوانو صفا کولو پا دی طریقہ پا وقتو دورو پھر تعظیم کی رو تاریخ اسلام کے امام زہبی لکلی دی دارنگی عبدول کم لکلی دی ای کتاب دے پائی کیا غلی کی چھپاغی کی یو جرسو مئتا منن دو سو منو آغا جرس پدرگاہ کی او آغا طول دو سونیو آغا جرس دو سونیو او مئتا منن دو سو منو او چکل بداغی دا عبادت تیم شروع کی دا نا آغا جرس بداش اٹھن گی دا او دا آغا جرس آواز با شپد ملا فاصلہ کی تو شپد ملا فاصلہ کی با لکھ دا دے دینا غالباً امبار دا سے بھئی کن شپد ملا فاصلہ کی با آغا جرس آواز تو خلق با عباس غلی شئی عبادت تیم شروع شو زمان دا دربار خلق پا سجیدہ با شو او دا آغا تعظیم بیکاو دور دا خلقو پاغے بانی دا آغا دربار تصرف پا خلقو بانی خوچے کلا محمود سلطان غزنوی رحمت اللہ علیہ آغا گرد را اخلاص کر آغا دربار تا آغا بودتا ناغے زرہ زرہ کر آغا طول دنگا دا ملغلرو ملغلر پک دنگے او یو یو ملغلر دو سو لکو سر برابر یو ملغلر آغا اندوان پہ انتظارو چوز با سمندر راولی او دا مل با چپکی گی لکر آغای خدا کارو چه دا دی درگاہ سمندر تین کرے ہیں او دی بوتو آغای او یا زرہ زرہ کو ملغلر اولا ختم کرے سلطان محمود غزنوی اور آغا فوج اولا اختر ارچ ملک اولا لیتال کو او آغا بوتی اولا ختم کو آغای ام ٹک دا دو کفارم دا کار دے خود مسلمانانم پخپل زمانے کے آغای محنت کرے مسلمانانو آغا دا شرک آغا دے ختمی کری دی آغا دا شرک آغا زیرے اولے مٹاو کری دی اخفل وسے کرے دے عجزانانو اللہ دا توڑ بارے رحمت نوری دا سلطان محمود غزنوی کارنامہ چاغی داسې پروګرامونه کړی و علمون الناس سهرا پای کې به شیطانان ناسو بې ایمان دای دې دې ناکارې او چې چا به سرولو نو شیطان با آوازو کې قبول پاغ بوت کې به شیطان ناسو چې چا به سرولو وي قبول شیطان داسې کارم کړه کوي کلا کتابونه وری کی هغه دې کې دفن کی کلا دې حسین आवाज کوي قبول نو خلک ټول په سجداګه ته بیا پرې وځي اځنه دوکانه چې سبا چې دې حسین تا ته आवाज وشي الک ازفلانی پیری ما فلانی ولی ما ها او کنه فلانی زین راغلم والک دغه یې څنګه منی ودا شیطانی پیرانی پیر لیکلی دی الفتو ربانی کی اوغنیه کی نکی چې شیطانان بکل کلا په مجسم شکل باندې راشي ګری به پر خودی صفا منجس کړي توبه کده نو ام دې ره سوا پرخته وي یو جمعه تبراشی یو زه تبراشی شرکیات بدعات به بیان کی او بیا بلال شي الک ذا سو کو پتنه کی چا برا اوسته نو یو وې دبرا اوسته بلوی غبرا اوسته دې باندې بیان کیو به وزي او هغه به شیطانی شرکیات او بدعات به بیان کی دا څه کده کړه کوي کله سوق یو راولی هغه شیطانی د شپې راولی خپل کارو کې او بیا زی سوق یې نه پیژني نه ځنه چې دوکا نشي قران ذکر یو علمون الناس سحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت نو نازل شوی سیر په دو فرشتو باندې نو نازل شوی نه راغلی سیر نو راغلی سیر په دو فرشتو باندې په بابل خار کې چې یو نمو هاروت د بن نمو ماروت هاروت او ماروت دا دو فرشته دا الله را لګلی وی بطور امتحان سیر علم ور سره وو خو دو ته زمینی خوول د هاروت او د ماروت مبارک خبره کلام بعض خلکو د دې دو فرشتو په باره کې یو قسم شعور کړی را وې دا دو فرشته وی دا دو فرشته وی او دی الله ته وی چې الله دا فمن دا انسانان ولی بهتر کړی دي انبیاء علیهم السلام دی ولی بهتر کړو وی الله او تویزه کوم بهتر کړو چې پای کې ماده د ګنا نشتا پتا شو کې ماده د ګنا نشتا او ګنا نه کوي او پای کې قوت د ګنا شتا او ګنا نه کوي قوت د ګنا شتا او ګنا نه کوي وې زمون کې دا قوت واچو موږ هم بیا ګنا نه کوو فرشتو یې کیسره کې خلکو مشهور کړل دا وې الله چې پای کې قوت واچاو د ګنا نو هغه د بدن نخ کته راړي زمکه تا یو خزوا زهرا نمو ډېر خستوا پاغا زهرا خزبانه د دواره فرشته مئین شوي یو هاروت او بل ماروت نو جدوار ماین شوی نو هغه له اسم اعظم ورته او نور قسمی سیمی مشهور ای چې هغه نه مطالبه وکړه ها د زنا هغه وینه زبر د سره زنا د کوما چې تاسو ما له اسم اعظم راکې او تاسو شراب اوسکې نو دوارو فرشتو شراب او مسکل او بیا یې کنه هغه اسم اعظم مدور کړه نو حتی دا بازو دکری وقعا دوار فرشتی پی واقع شوی بار حال اگا فرشتا بر اگا برا شوا اگا خدا اسم اعظم ار سرو نو پی اسم اعظم برا وقت دیدا نو اگا اس طوری شوی ری دا زهرا سطوری چلی زهود و مشتری و دا دا اگه خدینا سطوری جور شو اسم اعظم پو وجا ایره دا اسم اعظم ولی بیا دا پیغمبر فرانو پا جنگ و حد که چلا اخلاص کرے کنی اسم اعظم کار به کرے بیرے پٹولو کفار سر کرزولے در اسم اعظم بردے کی بھی اولے کار نہ کہی دار خلقو کسی دیخا او یہودی مولادا کسی میں سے بیانے نو غریب اگر سور دی خودی کسو میں سو وقت دے رہے او داو ادھائی دا کئی او دیارا کئی و تارا نو سور دی بغیر دی کسو نا راش و آچ دا واقعا لگا او گرو تفاصیل و پلحاظ کے دا حدیث و پلحاظ کے شردی بارک علماء سوئے ما او تاو پختو کتاب نا نقلو کو پختو کتاب کے دا غصی رکری ری چاگئی دا اکلا و اگئی دا اکلا راشه په دې لیک معتبر کتابونو وګورو چې دې واقعې په باره کې فرشتو په باره کې کتابونه سوي خود ټول نو لمبې چې موږ لوګو نو قران کولاو کو چې فرشتو په باره کې کارود او کمارود دې کې جبريل کې میکائیل کې نور فرشتې دې اے مبارک الله چې وی دي اول د قران نو شروع کو ها قران کې الله من تسوي سورتي تحریم شپږم آیات وګورئ ستاره واسه دې کو خو اورا کنه پتا پتا ګوت ګوت کو اکاو خو نشي سورتي تحریم فقم نمبر آیت تیسی انو زبا دیکھ مائلوی رو خود دینا چاہیے چلی ربی دیں گے فقم آیت سورت تحریم میں سنا تیزے داشون میں کہ تیز تخیر یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا اے مومنانو بچکے خپل ځانونا نبی اسوئے وقودوا الناس والحجارۃ علیہا ملائکتون شور نہ کہے گن غلاظ شداد پدے فرشتی دی سختے مضبوطے لا یعصون اللہ ما امرهم دا ذکر ہے لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نے کئی خیال کوئی ہاروت و ماروت تا لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ویفعلون ما یؤمرون لیکن نو کہتے ہیں معمولی گنتے ہیں لا یا خیال کوئی ہاروت و ماروت بارک قرآن سوئے لا یعصون اللہ ما امرهم بس لا یعصون اللہ ما امرهم خلاف نہ کیدا فرشتے دا اللہ دا حکم امرهم چو حکم کرے اللہ دیتا چو فرشتو تا اللہ دا تم سیز حکم کرے خلاف کی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون او کیدا فرشتے حکم چو حکم کولی جتا دوتا دا زال سر ذکر ہو چدا په ربانی اعتراض کوي په مای کړی وی په خو به نه مالا نه کوي وتا بیان نه وکړي ته چې ان شاء الله عالم شي او درس کې او دې اعتراض ته دا خبره کې سمرا چې دی گیا تفاصیل غلط وای نو چې بیا ور سره جواب نه یره وای کاش نو هاي نو چې ما دې کل کړی وی او دا دینه ما خزه کړی وی یو کال نو سره ته کې تولباو داغا تاجکستان تاجکستان تو لباو نو آغا پا بل کال بیار آل نماز اقصب ایسا مالی کل لگیا وہ سم نمازوے نے کہتا سو خو ماہ کے دوزو لکل نکو دے پہلا سم لیولی مولانا سے تالا سپا پہلا منگل پتہ لگے در ایک ہے ویو مسلوہ او پاغیبانی زمن پالاکه کې یو مسله ده او چولې ده سوچا دا کې جواب نکړې شو یو ځینې مسله خلک لار بل ځای ده وي موږ ته دوی وي ما چې زمونږ استاد په دې مسله خط تفسیر کړو خو کاش مالک لیکل کړی وي او استانه مسله موږ ته دا څو ورته وخت تفسیری ته ودا د الف پاره ته پیش کول کتابونه صفه ارض په موږ یې ځای هره خبره ته راشنو دا خو چې موږ لا مقراله او موږ گیر شو ما ویچ آئندہ کال آتا و پریدم خوزان برو سم داغت دستا که خیر دکا داغت دستا که خم مسائل منگ داغت بیانے لیکن داغت که منگر سے لکو غټه کافه ده کې کړي هغه چې تیری بیا تیری بیا نه راغلي حالو دا لیکل خشره صفته لګي بیا تعالی مکمل او شي ملاو نشي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشته نه کوي نافرمانی د الله نافرمانی نه کوي دارنګي وګوره تاسو د فرشتو مبارک الله سوې یفعلون سورۃ النحل سورۃ النحل 19 نمبر آیات دے یوکم شپیتم یوکم پنزوستم نحل 49 نحل سوال لسم سپارا یوکم پنزوستم سورۃ النحل والملائکتو وهم لا یستکبرون او فرشتے دیزان غط نگنی دالا دے عبادتنا وهم لا یستکبرون او بیا اور پسی پچاس کے ہوئے ویفعلون ما یومرون او تے آقا چو حکم اکریشی غیتا وهم ویفعلون ما یومرون دارنگی سورة الانبیاء گور اتاسو فرشتے ببارکے تمامی فرشتے پاکی دی دا اللہ پہ عبادت مشغول دی 19 آیات نلسم نمبر آیات انبیاء واللسم اپارا ولو من فی السماوات والارض ومن اندو لا يستكبرون عن عبادتی ولا يستعصرون اللہ را تابدار دی آغا مغلو چھ پاسمان نو کی دی ازمکو کی دی آوازو کو چا غی ځان غټ نه غنی د الله د عبادت نه اواغه مخلوق او چې د الله سره دی برا هغه تکبر نه کوي د الله د عبادت نه ولا یستعشرون او نستریږي د الله په عبادت نستریږي ما او تاسو شو هغه نستریږي یو سبحون الليل والنهار لا یفترون پاک بیان یې الله رات شپې او ورځې او نو سستی کئی دا اللہ پا عبادت باندی دا دا فرشتو کارو دا فرشتو عصمت قرآن بیان کرے رے تارنگی سورة الصافات یوصل پینزش پہ تمایت کے وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحَنُ الْمُسَبِّحُونَ یوصل پینزش پہ تمایت صافات وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحَنُ فسبحونا او منگا پاکی بیانو انگیو دا اللہ پاکی بیانو حداخو دفرشتو حالتو قرآن دفرشتو پا حالت بانے دور بیان کرے رے چھے بلکل پاکی نافرمانی زمان نکے نافرمانی نکے زمان اسو گورا تفاصیل معتبر دبی پبارکے چ اغا د هاروت او د ماروت په باره کې ما یو څو درس را خبره وکړه یو کسو ها نو اغه خبره دا وا خبره د موږ لپاره پاتې شو وای دا غي نه زهرا سورې جوړ شه بل لالا نو الله فرشتو ته وی چې وګوره تاسو ته باندې چې انبیا به تر دي پای کې ما قوت د ګنا چولې او ګنا نه کولا او چه تاسو که ما قوت پیدا کنو تاسو آگه ده گناه شو روکنه گناه خود نوشو آگه وی اللہ فرشتو تووی خدا را تووی چه کم سزا درکم دو دنیا سزا واره که ده آخر سزا واره وی فرشتووی چه منگل ده دنیا سزا رای که نو اللہ وی زخد دنیا سزا درکوما نو بادر یو خار ده پایی که حافی که اویزان دیدی سن نگونی د ویختون ازورن دی دی سن نگونی اصرون اخکت دی و اخ پیپور تری نو اغا تداو لاللہ ورکلا منکوسانی فی البیر او اغا پوپی که زورن دی دی او سم باری خرک گوی و دورا کات منزو کئی چه پاغا فرشتو لگون دی را حت داشی دی تکلیب دی پینو خپل ما در زنانو ناوری دی خوا دا مشران جری بارا نیری اترنگلی دی جری بارا دورا زان نخبری دیر آوز چیزا پا قرآن نپوئی گنو دور خوزان خبر که چه واقع را کنا وی یه را دو رکات موز کلا کلا کوئی پاغدو پرشتو دیر سختی دا کوئی که ویزان دیدی استریشی ویدی غریبانانی نو چه اللہ اولا سزا کم کی بای اوزل دا بیانو که درد دی نیو سویر یو سمجھ لے ماتو یو سای غلط خبر دا اکلا نیو ولی ویدامو آئی چه فرشتی کوئی که ویزان دیدی دی. ویزان دیدی پتا سپا تا دا مولیان ہوئی کنو تول مولیان لے گیا دی یواز تبی چا ویزان دی ندی نو تولو یا ویزان دی پوی کی مید مولیانو سر صدر للے تو یا غیر نی پوی کی داتا یواز پوی کی جواب دا داتا یواز پوی را دی غیر نی پوی کی مینا نی پوی کی قرآن ویلی دی چا فرشتو نو گناہ نکی گی کدا تمامی مخلوق مولیان یو خواہ کرد قرآن یو آیات بل خواہ کازین منم نتاو نستا دا مولیان منم حروان شو حروان چه تلیو نبی اللہ بس سوا خود جا اللہ وفاقا آقی دا غالی سر ظالم تلی ری تو بینا وخلی بیا لیکا ما سو بری برخ چلی ری بیا دا حالت دی وما دا گناو کو چه فرشتی پاکی ری آغاوی ندا موایا فرشتون زنا شوی وا کوئی که ویزان دی ری ما سو بری پدی بو غسکاو نمی کنزل کریو نمی اوتا خرکس مرکس دام اوتا ویلیو نن اوسه بل خبره کړو نن د خلکو موږ سره په دې بغض او حسد تاسو ولیدو انبیاء صفائی بیانوي تاسو ولیدو فرشتو صفائی بیانوي تاسو ولیدو اولیاء صفائی بیانوي من او تاسو ولیدو توحید بیان کوي تاسو د شرک تردید ولې کوي موږ تک نن خلق غوسه نه په دې خبره غوسه موږ چاته کنزل نه دی کړی موږ چاته رب بد نه دی ویلو دا سختی ما ته سختی کړی دا قران بیانوم نو قران چې باز زینه دا چې راشي لکدا دا راکې له مو تفسیر سره دا شو او د کتابونو حواله کې قران حواله مې د لوو غوا چې پاکی دي او دا غې نو ګناني کې وي نه دا موایا ځکه چې دا کوي کې وي ځان دي چا وی مولایوان وی دي مولایوان نه پويږي ذلیل ده نو کو قران او ته نو دا قران خو هغه له ورته نو ایواد تعالی درځي دایبر دلیل ده کاغه له وته نه به دا وی او تا تکړه دا دې خلقو یو حنا پویرا پدې دا پوی دې چې پرشتو نه ګناه کی او کله انبیانو نه ګناه کیږي او کني کیږي دا رنګي معتبر کتابونه وګورئ تاسو زاد المسیر پدې دې لیکي زاد المسیر دې ابن جوزی هغه وې قصه د هاروت او د ماروت چې دا حاجی لشاو بعیدت عن الصحت دا واقعا دیر لرد دا سی والینا دا سی خبر ندا حاضر اشیاء بعیدت عن الصحت دا سی خبر ندا دارنگی دا خبر صفت البیان لمعانی القرآن پدی جائے کرے دا شپکشتما صفحہ کے معانی صفت البیان تفسیر دے دو قرآن کریم یو جل کے صفت البیان صفت البیان سب تفسیر دے بعد دیکھے چھیڑی نا خوشدہ سے دے راشی کرا نخق علم نزدے کے او دیدے کی خط تفسیر کرے بیا اگر تاثر اس خیب صفت البیان لمعانی القرآن اغوی وما یروی المفسرون اواغا چه نقل که اغیل دا مفسرین فی قصت حاروت و ماروت فواقع دا قاروت دا حاروت و ماروت کے لا اصل لہو در پارا اصل نشتا وما یروی المفسرون فی قصت حاروت و ماروت لا اصل لہو چه کم مفسرین نقل که تا دیدو فرشتو پبارکے داغینا دادا گناہ شویدا دادا کاری کرے لا اصل لہو داغی خبر دا پارا بنیاد نشتا اصل نشتا وہو من اکازی بالاسرائیلین او دا داغا درق جنو داغا اسرائیلیاتو ندی دادا خلق جول کری و دادا خلق دروغ دی وقل انکرو من الائمہ او پتا کې په دې خبره باندې رد کړي امامانو ائمو هغه وي په دې خبره باندې علماو رد کړي کوم علماو نمونه مغسري القاضی ایاز یو دا غیرا قاضی ایاز قاضی ایاز د خپل زمانه لوی عالم تیر شوی چاته شفادی کړی دا ولی امام رازی امام رازی ها داغه تفسیر دے 32 جلد کې هغه پیرات کړی وشعب العراقی امام علوسی حدارنگی ابن کثیر دے پہ رد کرے رے پدی واقعہ دے رد کرے رے آوئے لا اصل لہو اصل دنشتا دارنگی اگو رہی تاسو بلی علامہ قرطبی لکھی پدے دے آوئے قلنا وایو منگ هازا کلو ضعیفون دا خبر ټولې کمزوری دی هازا کلو ضعیفون و بعیدون او دا لری دی عاد ابن عمر ذکر وی دا خبر چا کرے دا ابن عمر کرے دا اغت نسبت کئی وی قلنا هازا کلو ضعیفون و بعیدون عن ابن عمر رضی اللہ عنہ دا سن آغا دا کئی دا خبری ننو دا دروغو خبری دا زان جوری شوی قرطبی لکری شوکانیم دا سویری دی دا شوکانی تفسیر دے فتح القدیر اغم دا سویری دی کلو ضعیفن و بعیدن بحری محیر دا بحار فدیجے لکلی دی تفسیر دے باری مجید ابو حیان اللوسی اغوی حاذا کلو لا یصح منو شیعون دا خبر طول سی ندی حاذا کلو دا خبر چخل کئی چاروت و ماروت نگنا شوی دا او پی کسن نگن اویزان دی کلو طول لا یصح نسی کی گد دین سشی کلو لا یصح منو شیعون زکا والملائکتو معصومون فرشتے پاکی دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون او کیا کا چاہتا حکم اکلیشی دا علماء داوے دارنگی تفسیر خازن او تفسیر جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب حلال پتول و رحمتون اولی گیا گئی وی آنا ها حاضل جو رقیقتون دعوا کیا دیر سپک دا دادی را کمزور دا چه خلق دعوا کیا بیانی دادی را سپکی خبری دی فرسو ببارک گیا سپک مولا سپکی خبری کئی نو سپکمی سپکی خبری فرشتو پسے کئی یرا کتابونو خودیر دی دیر خیستہ خیستہ نقلیات بیانی خوزا دا روح المانی و حوالا خیمہ و دا دطورو دا پارسم پا مزرد یومی خوستم پلے خواہ خبر اکرے روح المانی روح المانی حوالا زان سر پدی دے اولی کے یا گوئی انا من اعتقدا چاچ دا قدر علا فی آروت و ماروت مبارد آروت و دماروت کی چه انہما ملکانی یعذبانی علا خطیئتهما چه دا دوار فرشتی او دل سزا ورکو لیشی پس سبب دو گناہو نماندی اغیب گناہ کرے و سزاو لملاوی گی معز زہرات سرد زہرہ خد سرہ فهو کافر باللہ دا سر کافر دے صدا خبر کئی من اعتقدا ان حاروت و ماروت چدا چادا کی دلالا چه حاروت و ماروت دو فرشتی انہما ملکان عزبان شاغت دو فرشتی اغیر سزا ورکو لیشی فسور سزا ملاوی گی علا خطیعتهما مع الزہرا پاغ خطائے دے دعا دے زہرا سرا دے زہرا خلی سرے بدکار کرے او دائی کریو دائی کریو او دا سو کوئی نفو و کافر باللہ خبر خطر بجلے کافر جو نو ختم شنو سم سم پی پی لگاونے رہے خواہ حفو کافر باللہ رول مالی اول جلد دری سوا چما سوا کم نہ پائے کدا سفرا دری سوا اکتالیس تین سو اکتالیس سفا اول جلد وہ پدی زیبانے غری کلی بھی بس نادو علماء کارو چاگئی خپل حق ادا کرے رہے وہ زماؤ ستا نمبر را رہے کماؤ تا حق ادا نکو نرورا منگو سبا پیش کی گو اگئی خپل کار پر خودے رہے اگئی خپل کار سر تر سو دے رہے اس وقت زمنگ دا کمنگ بیانو کو فبیا کونو کو اگئی خپل اگر سیبا زیادہ کرے رہا دارنگی دا حدیث ابن حجر ذکر کرے رہے ٹھیک دا دا حدیث ابن حجر ذکر کرے رہے خپل کتاب مسند کے مسند احمد کے دا حدیث پہ مسند احمد کے حافظ ابن حجر پہ خپل کتاب المسدد کے ذکر کرے فاوزیر کوشش کرے دا دے حدیث دا صحیح کولو نیرے صحیح کرے ابن حجر دیر کوشش کرے رہے کہ دا حدیث دا صحیح ثابت کم دیر کوشش کرے رہے ہو صحت تا رسول لینے رہے ذکر چدا حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ابن عمر نا روایت منقطع دے متصل لے او دے سعید ابن جبیر نا روایت مرفوع لے داغا دیر کوشش دے صحت کرے رہے خدا غل نمگرے پادشے دیو جنا شپ ابن حجر یا پا مسند احمد کے بعض خلق داغا پا احادیث جرح کرے رہا چھ داغا پا کتاب کے احادیث کمزوری و موضوعی دی نیو پا احادیث و کتا حدیث دا حروت و معروت تے چھ داغا پا کتاب کم خلق جرح کرے چداغه په کتاب کې بعض احادیث موضوعیو کمزور شتا نه په هغه احادیثو کې یو حدیث د چاره د هاروت او د ماروت دی چدا کمزورې دی یا وزاین روزانه جوړ کړي ایم نه حاضر ډیر کوشش کړي ډیر کوشش کړي صحیح واري او صحیح نه ثابت کړي پریبانی زاد المسیر ماوردی بحری محیط قرطبی روح المانی صفۃ المیاد لمعان القرآن دارنگی امام رازی دے طول و خق کلام کرے دے اواقع دا غلط دا دا کمزور دا یو خدا دو طول نمخ کے چدا دو قرآن خلاف کرا او چدا قرآن خلاف کی ناغبا متبن نہیں من رادو ننا کندا خفلانی مولی سے ویری دی کنا آئیم دا چما کتابوں نا پیش کرنو زیم دا زما شیخ ویری دی یا زرما نا با پاغی اول دو قرآن دلیل پیش کو او دا غی نروس تو بیاما دے کتابون حوالی و خود دلی قطع حدیث پیش کے نو حدیث سی سر البان ثابت ندے یا حدیث منقطع دے متصل ندے مرفوع ندے ہاں نو دا دی وجہ نا ہاں دا دو قرآن خلاف دے حارود و معرود دو فرشتے دے او پاک خلق دے فرشتے دے اگر نا دا اکان نشوے دے او نا دیکی گی فرشتے وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه وما انزل على الملكين دوسر جمع کو مخیال کوئی یا ما نہ مراد ما نافیہ وما انزل على الملكين نور اغل سیر پدو فرشتو باندے بابل خال کے چدیون معروض بن معروض اللہ کو فرشتے نے ویلارے کے لیے پسیر باندے وما يعلمانه او نبخوتو دي دوارو فرشتو من احدنی چا تجادو زكا پسے ازا غلی نوی چا تجادو زكا نخوتو جادو علم سرعو سحر اور سرعو و چا تے نخوتو وی منگ اللہ پا دے رالی گریو چو چا تا سحر مخائے او کسو کس دکی نو تخیوے خوگر کافر کی پے حتی تردی یقولا شوید دوارو فرشتو انما نانو فتنہ بشکا من دو پرد امتحانیو اللہ امتحانن داری گریو اللہ بطور امتحان راری گریو چسیر مزدکوی فلا تکفر مکافر کے گی پزدکون دا جادو باندے مزدکوی سیر جادو فیتعلمونا حنو فیتعلمونا زدکاو بدی منہما ملی دارا فیتعلمونا زخیر دور کے سبور پسل داو لگو اتنے آتا مزا دارا سناس ہو گورو آتا اسکلے نمون فیتعلمونا منہما زدکاو بدی دوالو منہما دی دوالو فرشتونا زکاو بدی خلقو منو ما ددی فرشتو ددی خلقو نا دیوی مزدکوی زکاو بدی خلقو منو ما ددی زد ددی دوارو فرشتو نا من اجلیا من زد دیما ددی دوارو فرشتو دی زد دو جنا لکا دیو مدک دا کارمکوا ویجب ادمولی سیب دا قصدکو ما نا فرشتو بوی مزدکوی منگ اللہ پا دیر آلے گلی جو سہن مزدکوی کافران کے گئی نو دیو خوبا خلقو تا نو خودکنا نو دیو دو نور خلقو نزدکاو وی منگ دی پی کافران شو خو سہن بزدکو پوشی کنا فیتعلمونا زدکاو بری خلقو منو ہما دا دیدوارو فرشتو دا زد وجنا ما آغا جادو یو فرقو نبی جدائی بیرا وستا پاگے کولو دار سہر پمیند سریو دا خددائی کے آغا سہر او جادو بے کاؤ دا پکے بن کا ہاں چپاگے بانی جدائی براتلا پمیند سریو دا خدکے جدائی براتلا جدائی پدو ترکو راتلا یا اللہ پاگا سہر کے اثر دا سے اچھو لیو چھے کرو یو اوک خد یا خاون نو دیو بلن با جدا شو جدائی دا سوا چھے شیطان برا گئے خدتے بے گورا دا خاون تا تخن گوری نور خلق اسرہ دیرا خوادی خواستے او تالا رو دا خد حقوقم ندرکی دا سنگستا خاون نے او خاون تا بڑے کی شیطان بیمانا او سو سوا چھونا وی دا ستا سنگ خدر ارو تا تا خاون دم نوئے نو دیو بن نبی ضرب بد دیدک نو جدا بجو نو سریب وی زمان سکالا جدی خضر صلی اللہ وقت روما لرے گا خضر وی زمان سکالا جدی خاون صلی اللہ وقت روما نو اللہ با اغی دیو بن نا نفرت تکل دو وجد سنا ندی سہن یا جدائی بے راتلا فما بین دی سریو دو خضر کے دوی موجہ کو کفر بانے زکا سہر کول دا کفر دے او چکل یو انسان کفر کنو نکاح سو گردی ماتی گی کنو ماتی گی نکاح ختم شوا پا کفر بانی نکاح ختم شوا نو چه ختم شوا نو جدائی رادا نو دا تا پوزر کن دا جادو گر نکن کم جادو گر چه جادو سہر کئی دا اگر نکاح ختم دا آچا سوک پی یقین کئی دا اگر موسرا ختم دا زکا حمق کی ماوی سحر بانے عمل قول دا کفر دے چاہو تاٹی کوئی واسم نکاہ تا دا قول دے بندہ وزانہ دے نکاہو نہ ختم دے کم کوٹگر پالگر دا دا نکاہ ختمہ سوچ پہ عمل کے اگل جی اگم نکاہ ختمہ لکا پوک سحر بانے سڑے کفر تجی اور پوک کفر بانے نکاہ سکی گی اختمی گی نیو مانا دا چھ دوارا ما انزلا او ما یعلمانے کی دوارا کمی ما گانو فی مائی نافیا نیو داری گلے اللہ سے خودو فرشتو او نبی خودو دی دوارو فرشتو چاہتا جادو چویل با دی دوارو منگ دا پارا دا امتحان یو مکافر کے گئی پزدکورو دا جادو اللہ رالی گلی یو چھرے خلقو تووایا چھ سہر مزدکوی کچاز دکا نو کفر تا بلارشی نزدکاو با دی خلقو منہما زد دے دوارو فرشتونا دو نور خلقو نبی زکاو وی خید منگ دے کافران شو خوچ جادو گران شو وسم وی ملکو پر داخل یا خوچ سحر کو او پیسو جمع کو او نم کی دوی مطر جمع ما اوز ما نمراد دے دے کی مای موصول را وطبعو لان دے وطبعو ما انزلال الملکین تابی شو دے روان شو دے آغا سیر پسے مانا مراد موصولا آغا سیر او جادو پسے چرا لے گلے شیو دا جادو په دو پرشتو باندې په بابل خار کې چې د یو نمو هارو د بل نمو ماروت هغه سیر پس روان شو چې دو پرشتې په الله تعالی کې لګي او ما یو علمانی او نه په خود د دوارو پرشتو اچا په جادو هغه خو باندې خود او چې چا به موږ ته او خو وي هغه ته به بیا خود خو دې پرشتو به ته وی چې موږ سحر نه کوي الله په بوتلان د سحر راځي ګلیو او چې چا سحر کو نو کافران کیږي نو او کو سو کې زکین نو خی ہوتا وګوره کافر کیږي نو دوی به موږ دې کافران شو خو موږ ته او خو وي په نو شو موږ دې کافران شو موږ دې بی دین شو خو موږ ته سحر خو وي فَيَتَعَلَّمُونَ نُزَكَّاهُ بَذِي خَلْقٍ مِنْهُمَا لَذِي دُوَارُ فَرِشْتُونَ مَا غَجَادُ يُفَرِّقُ نَبِيّ سُجُدَايَ بِرَاوَسَا فَكَوْلُ دَارِ جَادُ فَمَنْ ذَرِي وَزَوْجِيُّ وَخَذَدَايَ كِ جُدَايَ فُذُو طَرِيقُوا يَا بَي يَوْبُ تَشَيْطَانُ وَسْوَسَ وَاچَوْلِ أَثَر بَكَ اللَّهُ دَاسَ چَوْلِو أَيَا بَچَ چَاسَ رُکُو نَارَ بَكَافِر شَ أَوْ كُفْرُ بَانِي نِكَاح خَتْمِي گِنُ پُوشُ كَ بَيُكُم نَامَانِ هَ اول ما نافیا او یعلمانی کی بیا ما نافیا را او ها فرشتو چا تا جادو نخودا وی منگ اللہ پا بدلان دا سحر را لے گلیو جادو را سرشتا و چا تا نخیو بلکل نخیو زکا چا اللہ وی میخوا وی لو دی خلقو بوی چا منگ دی پی کافران چو خستاسو دزب دا منگ دا جادو دا کودا نور خلقونا او په دې ترجمه سره ما انذره کې مای موصولا او ما يعلمانه کې مای نافیا فما يعلمانه کې په دوه حالتونو کې مای نافیا لري او فيتعلمون کې با زکاو به خلق منهما دې دوه فرشتو نه او خیر دې موږ دې کافرانو څخه موږ ته جادو خوې نو دا دوه فرشتو نه به جادو زکاو وما هم بزار نبی من آدن اللہ بین اللہ او نو دی زرد سون کی بھی پد جادو سرے چاہتا اللہ بین اللہ مگر پہ حکم دا اللہ اثر پہ کہ اللہ چھولے رے کچھ اللہ پہ کیوں آچے او کلے کلے یو سرے جادو کیوں اللہ پہ کیا اثر نہ آچے ہر سیر اور ہر جادو کی اثر نہیں چاہ اللہ پہ کنے چھولے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ او زکاو پہ دے خلقو ما آغا جادو یزرهم چه نقصان بے رساو دیتا ولا ینفوهم او فیدہ بے نور کول دیتا نقصان سو او فیدہ سوا دستے یو ما یزرهم من ما دو دنیا سرو لگاو آز دکاو با دیا چه ضرر سید دنیا کی ضرر داو چه چا بسته رکو نو خضبت جدا شوا پا سحر بانی کفر راضی او پا کفر بانی خضر سرن جدا کی گی نو دنیا کے نقصان داشر وَلَا يَنْفَوْمْ او دنیا کے بل نقصان داو چه پا سحر بانی سڑے کافر کی گی او پا کفر بانی دا سڑی عمل ختمی گی نو دو نقصانی شو پا سحر بانی دنیا کے دو نقصان راتلل یو دا سڑی نا خضرت دا کفر دا چ کفر شنو خدا داد جدا شو نکاح ما تا شو او دیم پر سحر کول باندې انسان نه عمل ختمی نو مالا یزرهم یزکاو بد یا غجادو یزرهم چه ضرر به رساو دیت دنیا کې چارا خز جدا شو او دیم عمل برباد شو ولا ينفهم او فیضا نور کې دیدا آخرت کې خو فیضا ملال نو شو کنه دنیا کے نقصان اواخر کے نقصان دنیا کے عمل برباد خزت لالا آخر کی جنتون دلال او وہ نصیب شو دا ساہر دوارا نقصان ہوئی شو دنیا ہم نقصان ہوئی شو او آخر ہم نقصان ہوئی شو ٹھیک دا لیکن تکی پیسے اثرہ کوئی خود دنیا واخر دوارا تباہ شو یا تفسیری معروضی ہوئی ویتا خدا زمان دا شیخ سے بوجہ وزا مکی شما بیان کلا دیم دا تفسیری معروضی ویتعلمونا ما زرهم ولا ينفهم او زکاو بدئی ما حقا جادو یزرهم فی الاخرہ چه ضرر سرے دا پاخرت کے ضرر پاخرت کے دا جہنمی نصیب شا ضرر پاخرت کے دا چه عمل نونو ولا ينفهم او فیده ورنکر دیتا پا دنیا کے یزرهم فی الاخرہ ولا ینفعهم فی الدنیا فیده دنیا کی نصیب نشوان ولی نصیب نا پیسے چرا لی نصیب نشوی نا پیسے خورا لی و عمل تلا لی عمل برباد شو پیسے خورا لی کل لگی لی ری و خضا تلا لی لکا پا کفر بانی سرینا خضا دی که ندی انکا مات شو خضا جدا شو ولقا ساہرانی کولا ٹون دا غسی دی ازوی من دا که دمون ممون دی نا چا دی سیر کئی ٹون دا جادو دا سیر بانی خلق گیر کرے دی ولقا علمو لمن اشتراو او خامغا آغا چا خام او تاقی خپویو دی خامغا آغا چا چواغستو دی عمل لرا چا چ خوخت دی عمل لرا چا چ سحر خوخت چا چ عمل د سحر واغسته رو مالو فل اخرت من خلاق نبوی دل را پاخر کی برخا اخرت کی برخا دو عمل بولنی د فیدی بولنی ولی بول اخر برخا نہیں سورت کاف یوسف دے میا تو گوری زکا عمل برباد شوی دے کافر شوی او ده کافر و عمل برباد ده فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا سورت کاف شپار سم سپارا یوسف دیم آیاتو گوره افا حسب الذین کفروا ایتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا آتدنا جہنم للکافرین نزلا یوسف پینزم آیات بیاو گوره 105 اولائک الذین کفروا بآیات ربهم دا کسان دی چو کفر کرے پایاتنو دا خپل رب اگر ساہرانو دا اللہ پو حکمونو انکار کرے رے چالاوی او ساہرانو سحر مکوی جادو مکوی دے کئی انکار نشو ولقائی نفحبتت اعمالهم نوچ ساہر شو نکافر شو نوچ کافر شو نفحبتت شو حبتت اعمالهم برباد شو داغی عملونا نوچ عمل برباد شو نفلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا عمل اخرت کی نشتا تولی نشتا زکر چا عمل نشتا عمل زکر نشتا چا کفر دے اپا کفر عمل نپاتی کی مالو فی الاخرت من خلا لا تبا شو دنیا و آخر تبا شو ولبیزا ما شروع بی انگزوم خام غالر بد دے آس خط شروع بی چه خرده که پاگی بانی قلزان وره که پاگی بانی قلزان چه آغا اور ده آغا اور واقسته ده اور وره که آغا قلزانی وره که جادو و سهر اغسطل دا اور اغسطلو زکه جادو و سهر کول کفر کول لی او کفر و تطلل لی نو ننو گره جادو گر ساہر او کورگر لو کانو یا لمن کاش کدا خلق پوئی ده پخپل فیدا دے با جادو نوے کرے وہ پوئی گی نہ کرے دنیا تکی خوی اثر کرے و آخر جانا تباہ و برباد کا گولا دستو سیزو ندی پڑی کے فرق خالق نشی کہو لے یا تورو تا ناروا ہوئی یا تورو تا روا ہوئی یو سحر لے یو تعویذ دے یو دم دے یو ولا دے بل رقیہ دے بل استرقا دے بل تمیمہ دے بل تعویذ دے یو بل سحر دے دا جن سے سنو دے دا طول خلق یو کلی دے چکنی جوڑا کر رہا وہ اس نشتا نا بعد چکم جائز سے سنو دی داشتا ناروا دی اگا ناروا دی لکا یو دا غینا دے تمیمہ لکا حدیث لجے التمائم و شرک تمائم شرک لے تمائم جمع دا تمیمتن تمیمہ آغا تار تور تار سپین تار دا پت تار لاسنو تا چول غال مرے تا چول خپو تا چول معصوم تا چول پاگی فیدا او نقصان گنل دیتا اتمائم دا شرک لے دیتا سوئی تمیمہ پاگی بانی خپل فیدا نقصان پورا قول تمیما تمائم دا تمیمین لے و تمیم دا تم یتم و پمانا دا پورا کول سرا پریبان دا غخ کل حاجتو نا پورا کول چه بس دا مانا پورا دے باس دا دا ما دے لاس تایی کن باس دا دا پیر سے با ها نخدا دا دا پیر سے آغا اصرا کرارا آغا دا دخل کل حسون تا آغا تو دا غی کن آغا بیا گوری چاہی تا توری تاری سپین داری خود تور زیادی تور تاب ها یو اصی خلقو آچهوری ایو پدی فیدا و نقصان گلری تارونو که فیدا و نقصان نشتا لا کاش فلهو الا هو پوشه دویم ولا ولا اغا کنجکا اگر گتما اگر جنرے گوندے بہرحال تی معشمانو تے چوری اگر گتما گوندے چوری و پاگے فیدا و نقصان گلل دیتا تنویلیش ویش شکو انتالا خوب در زیویخ کنا پاس ایک اگر در روکو در بیرا شک ما بانے دغمر آوان تا تا بیم تا تا بیمار خو نہیں جانا یا تمیما اگر غلط تعویز تم ہوئے تمیما تم یا تم وہ مانا غلط تعویز می پائے کی شرکی او بدی الفاظ لکل یا بدو یا فرعون یا شداد یا حامان پک پتہ مارتا جی پتہ چلے مالا پلاس پما خیراشی کرا تعویز چا کو داؤ تم پاگی لکھ یا بدو یا بدو یا بود بود بود بچیا تا دې کړی دي يهودي مولا ټول بود بود راغون کړی دا نو څنګه هو يهودي هم دا غلې نو یا دې کړی یا فرعون یا فرعون و يهودي مولا سامه شر فرعون یا او شداد دا به تعویذونه دي ښا شرکی الفاظ لیکل دیتم تمیمه وي اب تمام شر ولا کنجکا یا غطار تورتا یا کنجکا د دې لپاره چې پای کې فایدا او نقصان غني یو خاص خلدا غتمی چې زنانا فایدا نقصان په دې نه ده پاره د خاص هغه ناروان دي د سرو اچوا د سپینو اچوا د زنانو د پاره او د نارینو د پاره سونا منه ده ها زنانا چې هر قسمه شی استعمال یې خو د پاره د خاص د زینت خو که په دې غتما اچي شداد افلانی پیر گتمالا او پدی کے فیدا و تکر و نقصان ما تا ملا لیگی مگور بیا نقصانی شے رہے ہیں بیا غلر رہے گا درین بلی او سیدے روکیا ارے قابی روکیا منگا در روکی بیان فصورتی کم دے کی کرے ویخ شاہر اگر ویخ لے جواب راکے تو دی جواب نہ راکے گا روکیا رقیہ دم توئے صحیح دمونا داشتا تو بیماری تکلیف کے یو کس سلام سے عالم دے پوئے قرآن خوان دے چھرے مولانا سے مالک یوب دم کا مالک دم واچوا تکلیف دے رہا تھا بالکل رشتا پخبل دم اچول ارے تو رقیہ ہوئے بل تم ویلے سے ماں با نے دم واچوا و آغا دمونا دمونا دو قسم دی گوئے گر قسم دی یو دم پا آغا الفاظو چا آغا الفاظ نقل نئی لگا بعد خرق ہوئی گنا بدوها فلان دا پفلانے دا کسی میں سے شروع کری او یو آغا چپائی کی مالک دا فیدی و دا نقصان بلگنن پدود بری کوٹو پدود رکی دا فلانی پدود رکی دا فلانی دا کسی شروع کری نو دا دمونا شرع سر نارواری شرع کے دی ثبوت نشتا دا سر دمونا بنا چھے وی علیکہ فلانی دا دلاش آغا کوٹکا کئی خالے کوئی گنن وی آغا کوٹکا چھو کنن بلکل بیا او دا کوټکا دا چاپو نوم کئی لڑا تو وایا نا خیر اگر سر اجازتا دا اجازتا دا مانا اگر سر سہر دے نو رقیا سی دمونا چول غلط دمونا او پاغی کے غلط الفاظ ویل دا ناروا دی. بل استرقا دا استرقا سنتی کی طلب دے دم بعض خلو کوئی استرقا ناروا دا استرقا چی دا بن نبا طلب دا دم نکے چی بابا نے دم واچوا ویدا سی ندا د دې حدیث معنا دې غلط راکې چته د بلنا طلب د دم نشتا. نبی علیہ السلام ول د بی بی عائشہ نه طلب کړو. نبی علیہ السلام بی بی عائشہ ته ویلو عائشہ ما باندې حدا درې صورتنا معوذتین وایا ما باندې پوکا ما په دم کا نبی هغه غم نه لوا کار کړو. نه دا لري معنا دا نه دا استرقا معنا هغه غلط راځه لب دم نه غلط دمونه باندې دا چانه طلب کې چې دا باندې واچوا اړې پخره خونو خلکو ته نه او بل نه طلب د دم کولې شي کوم چې صحیح الفاظ باندې رقیا سیدم استرقا طلب د بل نه د دم جائز دی. ولا کنجکا تور تار تمیما غلط تعویل چې پای کې شرکی او کفری الفاظ وي. بل له صحیح تعویز او ہو بالکل جائز دی. صحیح تعویزنا قرآن سره سنت سره خود معشومانو دا پارا چاہے الفاظ نیشی ازدہ کولی اگر نیشی ویرے تعویز جوڑ کا معصوم یریگی تکلیف دے ہوتا وعدہ دے حفاظت کوئی داو تغارت واچوا چلے دی نقصان ہونشی. دیکھا قرآن میں پڑے کی احادیث سے پڑے کی صحیح رہا خودانا جبتی میں خود آچے زمان میں سے پارا تعویزو کا زمان دقوار پارا تعویزو کا چو طول مرگا قرآن ہے اتنا پر خوشانوں کے پراتے زکا میخا او غاو بیزا او گڑا کم دے کی پرتی غوجلو کی نہیں اگر میں تو قرآن دے حال بانی پوئی گا انہوں نے تعویز پر دے حال بانی پوئی گا دادو قرآن تو وینو اس پر کوالے ہے او کہ غلط تعویز دو فکر قرآن نے بھی کما اگر خوصہ نشتہ رہے ہیں غلط تعویز منع دے صحیح تعویز جائز دے خدا سے سنو تو بنکے چاہتا دو حد قرآن اس پر کوالے رہا دے دکان کے کہے رہا کہے قرآن آیاتو نے دی خدا شے ناروا دے. بعض صحابہ دا تعویزنو خلاف ہو اگر با تعویز اولیدن اگر بے صدیقاو اگر بے شلاو لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بے تعویز شلاو او عمر ملعاز با تعویزنو جوڑاول او معشومانو تا بے زورندول کے خیر معشومان نداور کے نوز بسکے یو صحابی تعویز شلی او بل صحابی تعویز جوڑی نو دا غی مقصد دا نده. عبداللہ بن مسعود اغا تعویزون اشلی چاگه شرکی او کفری الفاظ پاری دیلی کن دا شرک او دا کفر الفاظ چه پا کم تعویز دیلی کی اغا بشلی عبداللہ بن مسعود دا ذکر شلاو شرکاو او عمر بن العاص اغا تعویزون جوڑی چه پایی که اسماء حسنا او دا قرآن دا حدیث و الفاظ دیلی ناغا خیر دے اگر جوڑ کا معشوم نوار کا پونو شوئی دانے چاہیے ہوتا یاگا صحابی چشلئی نو الفاظ پکے غلطو بس صحابی چھ جوڑی نو پسی الفاظ جوڑی نو صحیح تعویز شتا و غلط تعویز نشتا. دے بازو فقیرانو ملنگانو زنانو نینو دم بلا تعویزو نو پراتی پانزو شپیتا دے غایتا و پراتی ہنو چرایشی راک و آدار سری کشے کتے لڑے کتے خوشے کم مالا دا پا دے دے زان گنڈا گرے سریا غق سرے یا زان رے پا دے یا نگا جوڑ کرے دا خو معشومانو دا بارا خالے جوڑے چاہا قرآن نیشی زکاو لے تو غر سرنا یا ولی قرآن نزدکے آدھے دے زکی گیا او زان دے ہا یہ اسم پھر خالے جوڑا کری پانزوش پیتا تاویزون اغالے تا چھوڑی دا ناروا کارونا نو گورا کم سیزون چھ روا دی نو آغا منگ روا کو تعویز منگ منو خوچ قرآن و دو سنت سلی او غلط تعویل چې موږ منع کړو نو هغه تعویل چې هغه د قران او د سنت په الفاظو نه په نور الفاظو لیکل شوی نو منی ووم او په دې باندې خطر سیر زاد المعاد امام نے قیم کړی نور کړی سړی وګوري بیا په دې حالات باندې خبر شي نو ور چشته موږ منو چې نشه هغه موږ نه منو نو با یو غلیو تعویزونه نه منی نه تعویز تا چې قران او سنت سره یې او چې قران او سنت نه خلاف وي نه هغه ناروا نه نو ځکه وای نو په دې فرق باندې خلک نه پويږي نو یا ټول له شرک او کفر وای او یا ټول جائز او روا غني نه نه بد افراد کې او نه بد تفریق کې بعض خلکو تعویزون لکار کسب ویلې تعویزونه جوړی کنه ار څنګه چې ځه ٹھیک ده خطا تعویزونه دي خدا کسبونه پرې راته کم کار تا کسب جوړ کړي او دا بیا کسب پاغی باندې پیسې گدی پاغی باندې بیا پیسې زمنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانی په تعویز او په دم پیسې غستن ناروا دي پس څنګه د حنفی وي او په دمونو او په تعویزونو ایواز غستل سری ناروا دي ځکه چې دا خود قران نه توي ها او د قران باندې ایواز غستل هغه وې دا سری صحیح نه دي تاسو وګورئ په دې کې حنفی او غیر حنفی لو کانو یعلمون زکوی مالو فی الاخرت من خلاق ولو انہم آمنوا واتقوا لما سبق من عند اللہ چر دی من لوے حکم دا اللہ واتقوا زان بچ کرے وید شرکنا زان بچ کرے وید سیر او دا جادنا لما سبق من عند اللہ خام خادا ثوابو طرف دا اللہ لخیر غرا دا دل بھی ثوابو حکر دا اللہ حکم من لوے لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوئی که خلق پوئی دین ولی بے غلط کار کاؤ خو خلق پا خلق سزا پوئی نا دین دری اعتراضو نا بیان شو یو اعتراض پا جبریل باندی چستا دکن منو پیغمبرا چستا سر جبریل لازی پینز جوابو نیو حاصل دا جواب عطا بیزن اللہ پا حکم دا اللہ باندی راجی او دویم تو سلیمان علیہ السلام پاک بیانے حالان کیا غا جادو گرو وما کفر سلیمان درم پسیر بانی اللہ تو فرشتے ڈالے گلی او تو مند سہن نمانے کے انو جواب نیدے ڈالے گلی اوک ڈالے گلی دے پارد امتحانے ڈالے گلی دی انور بے انشاءاللہ رسطو آئیو خواہ نمبا گینتا تفریر لسو بجو پوری خواہ تفریر